poseł Janusz Zemke, SLD. I w Warszawie wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Właśnie minęła 18, mamy wtorek, 12 czerwca, Patryc już wyżga. Czas na ostatnią godzinę audycji. Zapraszamy do trójki. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Artur Ewertowski. Już za chwilę pierwszy gwizdek w meczu Polska-Litwa. Na Stadionie Narodowym jest nasz reporter. Zapytamy go o skład biało-czerwonych. Nadal prowadzimy dialog, tak wiceszef MSZ-u mówi o rozmowach z Komisją Europejską na temat zmian w sądownictwie. 25 lat spędzi w więzieniu Mirosław W. spod Krakowa za podpalenie żony. To wyrok sądu apelacyjnego. To ostatni sprawdzian Polaków przed Mundialem. Właśnie teraz na Stadionie Narodowym w Warszawie biało-czerwoni rozpoczynają towarzyski mecz z Litwą. Spotkanie śledzi na miejscu Adam Malecki. Czy są jakieś zmiany w składzie Polaków w porównaniu do meczu z Chile? Tak, można powiedzieć, że to jest eksperymentalne ustawienie w porównaniu z piątkowym zremisowanym 2-2 meczem z Chile w bramce. Spotkanie rozpoczyna Łukasz Fabiański, a nie Wojciech Szczęsny, ale pewnie w drugiej połowie między słupkami pojawi się zawodnik Juventusu Turyn. Zresztą ta walka w miejsce w bramce przed Mundialem jest naprawdę pasjonująca. Wciąż nie wiadomo, na kogo w pierwszym meczu z Senegalem postawi Adam Nawałka, a na innych pozycjach też jest eksperymentalnie. Selekcjoner dziś od początku daje szansę Arturowi Jędrzejczykowi, Thiago Cionkowi, Bartoszowi Bereszyńskiemu i w środku pola Jackowi Góralskiemu. Od pierwszej minuty gra także Arkadiusz Milik i nasza młoda nadzieja Dawid Kownacki na szpicy. Dzisiaj nasza najcenniejsza strzelba. Tutaj nie ma żadnej zmiany z numerem 9 na koszulce. Kapitan Robert Lewandowski. Przed chwilą pierwszy gwizdek sędziego. To spotkanie się rozpoczęło byle bez żadnego urazu, byle wszyscy jutro zdrowi wsiedli do samolotu, który poleci w stronę Soczi, w stronę Rosji. 19 czerwca pierwszy mecz z Senegalem i to jest głównie w głowach naszych piłkarzy. Pierwsza minuta spotkania 0-0. To ze Stadionu Narodowego Adam Malecki. A przypomnijmy jeszcze, już wiadomo co z Kamilem Glikiem. Lekarz kadry zdecydował, że nasz obrońca jedzie na Mundial. Nadal rozmawiamy tak o relacjach Polski z Komisją Europejską w kwestii zmian w sądownictwie, mówi wiceszef MSZ-u Konrad Szymański. Jednocześnie zdementował on doniesienia prasowe o załamaniu rozmów. Przyznał jednak, że ma pewne obawy. Ten dialog trwa. My przedstawiliśmy bardzo konkretną ofertę. Zrealizowano bardzo konkretne rzeczy w polskim parlamencie. Teraz jest ruch po stronie Komisji Europejskiej. Natomiast biorąc pod uwagę to, że ze strony Komisji mamy rodzaj ciszy, jakiś deficyt reakcji na istotne rzeczy, które się stały po stronie polskiej, na istotny wysiłek, który został dokonany po stronie polskiej, na tym tle można powziąć takie przekonanie, że ryzyko scenariusza negatywnego jest dzisiaj wyższe niż było jeszcze parę tygodni temu. Konrad Szymański rozmawiał dziś w Strasburgu z przewodniczącymi głównych grup politycznych i przedstawiał polski punkt widzenia na rozmowy z Komisją. Jutro na sesji plenarnej Europarlamentu odbędzie się debata na temat praworządności w Polsce i reformy sądownictwa. Na ten temat Timmermans będzie też rozmawiał z premierem Mateuszem Morawieckim. W Warszawie ma być w poniedziałek. Jest zgoda rektora Uniwersytetu Wrocławskiego na strajk okupacyjny studentów. Protest to sprzeciw wobec ustawy 2.0, którą teraz zajmuje się Sejm. Akademicki Komitet Protestacyjny we Wrocławiu liczy 40 osób. Dzisiejszą noc na Wydziale Filologicznym spędziły 3 osoby. Jesteśmy tutaj dla uczelni, bo wierzymy w potrzebę wolności. Uczelnia powinna być autonomiczna. Czemu uważacie, że ten projekt ustawy spowoduje, że tego nie będzie? Ponieważ powołanie organu takiego jak Rada, która jest proponowana przez ustawę Gowina, upolitycznia uniwersytet. Jak mówią protestujący studenci, po reformie większy wpływ na kształtowanie polityki uczelni zyska rektor. Powstanie też nowy organ kontroli, Rada Uczelni, złożona m.in. z osób spoza Akademii. Wicepremier Jarosław Gowin odpowiada. Poparcia reformie udzieliły wszystkie państwowe wyższe szkoły zawodowe, czyli te małe uczelnie, w obronie których rzekomo występują protestujący. Tak samo poparcia udzieliły wczoraj uczelnie średnie, też rzekomo zagrożone przez moją reformę. Gowin powiedział, że nie ma możliwości przesunięcia wdrożenia ustawy. O odłożenie zmian o co najmniej rok zaapelowała Solidarność Uniwersytetu Jagiellońskiego. 25 lat więzienia dla Mirosława W. za oblanie żony benzyną i jej podpalenie. Taki wyrok zapadł przed sądem apelacyjnym w Krakowie. Te tragiczne wydarzenia przypomni Magdalena z Bylut.

RRSO na dzień 25 maja 10,34%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank we Wrocławiu. Regulamin na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 10 minut po 18:00 mecz się rozpoczął. Przenosimy się na PGE Narodowe. Na miejscu Adam Malecki. Adam, jak wygląda sytuacja? Sytuacja wygląda teraz bardzo dobrze. Świetne podanie w pole karne. Czy będzie szansa? Była szansa, ale zawodnik z numerem 8 reprezentacji Litwy wybił piłkę główką. To było takie kąśliwe dośrodkowanie naszej reprezentacji. Świetna, dynamiczna akcja, ale Litwini bardzo dobrze się ustawili w polu karnym. Litwini, którzy są bardzo groźni. Musimy uważać. Rozpoczęliśmy to spotkanie trochę ospale i Litwini to wykorzystali już w trzeciej minucie, kiedy strzelili gola. Darwyda Serna, grający z numerem 10, trafił do naszej siatki, ale znalazł się na szczęście na pozycji spalonej. Na nasze szczęście. Teraz znowu dośrodkowanie z rzutu rożnego, ale dobrze wybijają Litwini. Faulowany teraz Jacek Góralski. To Litwini będą rozpoczynać kolejną akcję. Miły akcent przed rozpoczęciem tego meczu. Przed meczem Polski Związek Piłki Nożnej uhonorował 4 byłych reprezentantów, którzy kończą karierę. Arkadiusz Głowacki, Paweł Brożek, Rafał Murawski i Sebastian Mira. Na telebimach pojawiło się jakże miłe wspomnienie i gol Sebastiana Mili z wygranego meczu z Niemcami. To naprawdę był taki moment, który tutaj na PGE Narodowym wszyscy pamiętają i wszyscy pamiętają także ci kibice, którzy kibicują naszej reprezentacji także w dzisiejszym meczu. To już jest 10. minuta spotkania, ale wciąż 0-0. Adam Malecki, PGE Narodowy, bardzo dziękujemy. Będziemy wracali na stadion, będziemy Państwa informować o tym, jak przebiega to towarzyskie spotkanie. 9 minuta, 40 sekund za nami. Polska, Litwa 0-0. A to już nasza płyta tygodnia, Morciba, Blaze Away. Mamy 2 egzemplarze płyty. Proszę przysłać SMS 71-335 w treści imię, nazwisko i adres do korespondencji. Jamais très rare. Des gens bizarres. Nowa Morcziba, płyta tygodnia. Blaze Away. Jeden egzemplarz dla pana Piotra z Żernicy, drugi dla pani Moniki z Rzeszowa. Tu program Trzeci Polskiego Radia, w studiu Mikołaj Cieślak, kabaret moralnego niepokoju. Dzień dobry i Mariusz Cieślik, jak zwykle, dzień dobry. I Mikołaj Cieślak, który gra Mariusza w serialu Ucho Prezesa, do tego dodajmy. Mariusz Cieślik, który gra samego siebie. Tak, panowie, ja zawsze mówię, nie jestem Cieślik, jestem Cieślak. Mam wrażenie, że dzisiaj to trochę jakby dzień na świecie, dzień anatomii, bo w Polsce wszyscy żyją barkiem, Glika, a na świecie wszyscy żyją dłońmi, a właściwie tym, jak one się splotły pomiędzy dwoma przywódcami, Donaldem Trumpem a Kim Jong-unem, która część ciała jest wam bliższa? Bark czy dłonie? Mi kolano. Brew jednak Justina Trudeau. Ach, i o jednym i o drugim już teraz w audycji 3 po 3. 3 po 3. Stała się rzecz niesamowita. W tej chwili na Stadionie Narodowym trwa mecz Polska-Litwa, czyli właściwie jako inwokacja powinniśmy tam wszyscy razem recytować inwokację do pana Tadeusza. Nie byłoby to od rzeczy. Kibicujemy oczywiście naszym, ale cieszylibyśmy się też z dobrej postawy Litwinów, ale w weekend odbyło się tajne spotkanie naszych rywali grupowych, z którymi zaczynamy za tydzień rozgrywki z Senegalu. Mhm. Tajne i uwaga, zagrali w Austrii, to już jest podejrzane, wiemy kto był Austriakiem. Tak. I wygrali 2-0 z Koreą. Którą? No, południową. O. Ale Korea to jednak Korea. Korea to jednak Korea. I dlaczego tak utajnili? Być może, żeby się nie dowiedziała Korea Północna, która jest na granicy wojny z całym światem i nie wiadomo, tylko brakuje iskry, żeby taka rzecz ich zdenerwowała. Może dlatego. Natomiast być może są w to jak zwykle zamieszane jakieś polskie służby, o czym się dowiemy za jakiś czas. Nie wiadomo. Polskie albo koreańskie, albo amerykańskie. No albo amerykańskie. No bo powiedzmy sobie jasno, jeżeli tego samego dnia odbywa się utajniony mecz z Koreą Południową, ale jednak Koreą, a kilka godzin później odbywa się spotkanie Kim Jong-un, Donald Trump, no to nie może być przypadek. A ciekawe, czy jest utajniona też lista zawodników, którzy grali, bo być może jakieś nazwisko Trump tam się zaplątało w Senegalu. A może zaplątało się nazwisko Dennis Rodman, który, jak państwo być może widzieli, płakał, tak był wzruszony. Tak był wzruszony tym, że jego przyjaciel Kim Jong-un spotkał się z jego prezydentem Donaldem Trumpem. Ale Dennis Rodman w ogóle ostatnio bardzo często płacze, bo jak oglądałem jego przemowę, speech po amerykańsku, jak został wprowadzony do galerii Hall of Fame i tam też nie mógł mówić, bo płakał, więc jakby po tej burzliwej karierze, kiedy wszystkich przewracał na parkiecie, teraz płacze. Widocznie nadszedł czas na żal. No więc ja chciałem powiedzieć, żebyśmy my nie płakali po meczu z Senegalem. 3 po 3. No ale skoro już jesteśmy przy spotkaniu Kim Jong-un, Donald Trump, no nie możemy tego tematu pominąć. Myślę, że to jest temat dla satyryków na całym świecie. Już sobie wyobrażam ten odcinek amerykańskiego Saturday Night Live, gdzie oni zostaną zagrani przez jakichś fajnych komików. Bo trzeba sobie powiedzieć, że zarówno Donald Trump, jak i Kim Jong-un to są postaci kompletnie kabaretowe. To znaczy chodzi mi o wygląd, sposób zachowania, pewne decyzje Trumpa, jak i również Kim Jong-una jeszcze bardziej. A poza tym Kim Jong-un jest identyczny jak nasz kierowca kabaretowy. No to jest rzeczywiście argument. Ale on nie występuje na scenie. Nie występuje i czasem przez pomyłkę... I czasem szkoda. Zapędzamy się i zwracamy uwagę Piotrkowi, że niepotrzebnie wystrzelał te rakiety jądrowe. No jeszcze tam się odbyło coś, co jest naprawdę niesamowite. To znaczy nie mamy szczegółowego zapisu przebiegu, ale w weekend z kolei został zatrzymany na lotnisku w Singapurze, tam gdzie się to spotkanie odbywało. Sobowtór Kim Jong-una, koreański aktor znany jako Howard X, czy też X, nie wiem. Brzmi jak aktor filmów porno. Tego nie będziemy komentować. Zdaje się, że on jednak jest głównie komikiem. Aha. Ale... jedno drugiego nie wyklucza. Właśnie, to jedno chciałem powiedzieć, że Howard elementy X komiczne tak w tego rodzaju filmach również się pojawiają. W każdym razie tenże Howard X spotkał się z sobowtórem Trumpa i odbyli równoległe spotkanie i tam też podpisali jakąś umowę. Ja się tylko zastanawiam, co w tej umowie było. I to jest kapitalny w ogóle pomysł, żeby każdy polityk miał swojego sobowtóra. Wtedy można naprawdę kompletnie zmylić prasę, bo nie wiadomo, gdzie się odbywa właściwe spotkanie. A jakby sobie myślę czasem, że być może kompetencje sobowtórów byłyby nawet wyższe. No są tacy, przy których przypadku na pewno by tak było. Jak chcę dodać coś jeszcze, bo krążą takie plotki i to zdaje się nie są plotki do końca nieuzasadnione, że Kim Jong-un naprawdę ma kilku sobowtórów, takich prawdziwych, którzy za niego pojawiają się w różnych miejscach. Każdy ma jakąś specjalizację, tak? Każdy ma jakąś specjalizację. Czy przy tej stopniu paranoi, jaka występuje u reżimu koreańskiego, to chyba nie byłoby jakoś szczególnie dziwne. Nie, to jest zresztą chyba taki zwyczaj dyktatorów, że mają kilku sobowtórów. No jest też słynna anegdota o tym, jak był konkurs na sobowtóra Chaplina i Chaplin zajął chyba 27 miejsce, więc można by też zrobić konkurs sobowtóru Kim Jong-una. Nie wiem, ilu ich jest, ale znaczy, byłaby to jakaś coroczna rozrywka w Korei. Tak, ja myślę, że nawet jeżeli ich jest bardzo dużo, to nie żyją za długo. 3 po 3. Ale skoro już mówimy o przebierankach i szczytach, to ja myślę, że odbyło się coś, co można nazwać szczytem obciachu, czyli spotkanie G7, grupy G7. I to jest ten obciach? Nie. No nie. To, co się przydarzyło premierowi Kanady, to jest ten obciach. Okay. Nie wiem, czy państwo to widzieli, ale myśmy to obejrzeli z zapartym tchem, jak podczas spotkania grupy G7 premierowi Trudeau odrywa się brew. I to nie jedna. I to nie jedna, tylko obie. A to musiało go boleć bardzo. Pytanie, skąd on te brwi wziął? Czyje to były włosy? Ja już nawet wolałbym nie wiedzieć. Może Kim Jong-una, ale... No jeżeli to prawda, bo ja widziałem tylko zdjęcia, więc jakby nie widziałem w ruchu tych brwi, jeżeli faktycznie one się odklejają, no to jest lekki obciach. Ja zawsze podejrzewałem Martina Scorsese, że on ma przyklejone brwi, bo ma takie bardzo krzaczaste i wygląda, jakby były to w ogóle brwi z nosem, ale być może ten... Brwi z nosem? Jest taka maska, okulary. Brwi i nos. Rozumiem, I teraz być może taką maskę ma Trudeau, tylko że bez okularów. Że ma nos i brwi razem i brwi zaczęły właśnie mu odpadać, a nos jeszcze jakoś tam się uratował. No, ale to jest bardzo piękny premier i taki no nawet tak, no, wystawowy. Wyjątkowo urodziwy. Nawet była taka bardzo słynna historia na samym początku jego urzędowania, kiedy odbył walkę w ringu. O! Tak, bo tam założył się i to jakąś potem te pieniądze, które zarobiono przy tej walce, zostały przekazane na jakiś cel charytatywny. No to, i prezentował swoje tatuaże również. No wtedy. Ale też prezentuje też chętnie kolorowe skarpetki, które ma. To jest bardzo charakterystyczne. Uwaga, jedne były w kaczki. O. I to nie, nie jest aluzja polityczna, bo on nie mógł wiedzieć. No w każdym razie oprócz teraz z kolorowych skarpetek będzie też kojarzony z odkrywających się brwi. No i to niestety jest przykra sprawa, ponieważ ale ja się coś takiego kompromituje polityka. Ale zastanawiam się, kto jeszcze tam jest przebrany i za kogo na tych spotkaniach. Jeżeli ten sobie dokleja brwi... Jakie jeszcze części ciała są sztuczne? Na przykład Donald Trump kiedyś w jakimś tokszole pozwolił się wytargać za grzywkę prowadzącemu, żeby udowodnić, że to nie jest tupecik. Były takie spekulacje, że to nawet jakieś zwierzę jest, żyjątko jakieś. Które no tam... tak, no w każdym razie nie uciekło to z głowy mu. A może to są jakieś dwa żyjątka u Trudeau, bo on jest też ekologicznie zaangażowany. A Angela Merkel też brała udział w tym szczycie. Czy ona może mieć coś sztucznego? Chyba nie. No wygląda na kobietę z krwi i kości. Tak, tak mi się wydaje, że albo wszystko ma sztuczne, albo nic. Natomiast no jest to słynne zdjęcie, to widziałem, prawda? Zdjęcie jest niezwykłe. Z czym ono się wam kojarzy? No jednak z czasami wojny. Trochę tak, natomiast no, stoi oparta o blat stołu, górując nad Donaldem Trumpem. No Trump ma rzeczywiście postawę defensywną, taką splątany jest, natomiast na Angelę Merkel miał kapitalny sposób Putin Władimir, który dowiedział się, znaczy przez swoje służby, o tym, że Angela Merkel ma ogromny strach przed psami, ponieważ została pogryziona jadąc na rowerze gdzieś tam i nie omieszkał tego wykorzystać. Znaczy wykorzystał to w ten sposób, że po prostu w trakcie spotkania, rozmowy Putin-Merkel wprowadził swojego czarnego, dużego labradora. Jest zdjęcie. I załatwił interes. Po prostu przerażona Angela Merkel i zadowolony Władimir Putin. Tak się załatwił. No to pytanie, jak załatwił Donalda Trumpa Kim Jong-un, to się chyba dowiemy za jakiś czas, jak te bomby zostaną rozbrojone albo nie. 3 po 3. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim państwa gościem był Mikołaj Cieślak. Dziękuję bardzo i poprawiam sobie odklejającą się moją brew.

Marian? A na takie upały to by się lodówka przydała. Nowa. No, Barbara, dobrze mówisz, dobrze. A jakby jeszcze dodawali taki fajny blender sportowy? No to może nawet byśmy zaczęli sporty uprawiać, Barbara. Marian. To się dobrze składa, bo teraz w Media Expert do wybranych lodówek No Frost dodajemy mocny blender sportowy o wartości 200 zł. Media Expert! Włączamy niskie ceny! Kochanie, czy coś się stało? Nic. To czemu się nie odzywasz? Nieważne. Ale co ja zrobiłem? Nic. Jak zadbać o dobry klimat na wiosnę? Wystarczy odwiedzić serwis Toyoty. Zlecić dezynfekcję klimatyzacji z wymianą filtra węglowego już od 179 zł. A dodatkowo wymienić oryginalny olej Toyoty z filtrem oleju już od 199 zł. Odwiedź serwis Toyoty i ciesz się jazdą. Szczegóły u dealerów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 18.30. Anna Zaleśna, Sewera. 1-0 dla Polski. Biało-czerwoni prowadzą w meczu towarzyskim, który trwa na Stadionie Narodowym. Gola strzelił Robert Lewandowski. Jutro Polacy lecą na Mundial do Rosji. Razem z kadrą leci Kamil Glik. Jest komunikat polskiego MSZ-u po szczycie w Singapurze. Czytamy w nim, że ministerstwo z zadowoleniem oraz dużą nadzieją przyjmuje ustalenia podjęte podczas spotkania przywódców Stanów Zjednoczonych i Korei Północnej. Mamy nadzieję na szybkie zakończenie rozmów na temat denuklearyzacji Północnej Korei i podpisanie traktatu pokojowego, który da mocną podstawę dla budowy trwałego pokoju w regionie, napisał resort. Do sklepu pod Namysłowem na Opolszczyźnie przyszedł starszy mężczyzna z odbezpieczonym granatem. Pytał, co powinien z nim zrobić. Ewakuowano klientów i mieszkańców okolicznych domów, a niebezpieczny przedmiot zabrali saperzy z brzegu. Adam Malecki, przenosimy się teraz na PGE Stadion Narodowy. Adamie, witaj ponownie. Powiedz proszę, jak wygląda obraz gry naszych piłkarzy. 1-0 to wiemy, prowadzimy już od kilku minut. Patrząc na to, że to dość eksperymentalny skład, to naprawdę radzimy sobie całkiem nieźle. Początkowe minuty były takie ospałe w naszym wykonaniu, ale teraz już przejęliśmy inicjatywę, a ta 19 minuta, no to palce lizać. 54 gol w reprezentacji Roberta Lewandowskiego, piękne dośrodkowanie Dawida Kownackiego, prosto na nogę Macieja Rybusa, zawodnik Lokomotywu Moskwy. Wycofał delikatnie do Lewandowskiego, a takich darów nasz kapitan nie zwykł marnować. Niczym w westernie spojrzał bramkarzowi Litwinów głęboko w oczy i pokonał go przy okazji, korzystając z rykoszetu jednego z obrońców. Brawa za tę akcję kombinacyjną na linii Kownacki, Rybus, Lewandowski. Polacy radzą sobie, tak jak wspominałem na początku, całkiem nieźle. Myślimy już o pierwszym meczu z Senegalem, ale trzeba już wdrożyć niektóre elementy gry, niektóre akcje, które trzeba przyznać, Polakom się udają. To jest 31 minuta spotkania i 1-0 dla Polaków. Adam Malecki, bardzo dziękuję. Na zegarach 18.32 w studiu Arkadiusz Ekiert i jego gość. Sponsorem audycji jest organizator Impact 18, spotkania liderów innowacji. Kraków, 13-14 czerwca, www.impactcee.com. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Dzień dobry, witam ponownie. Dziś w moim programie, chciałem powiedzieć, to tak zabrzmiało troszkę nieładnie, ale w naszym programie dziś gość to Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. Witam serdecznie. Witam serdecznie. No i będziemy mówili o też emocjonującej sprawie, bo o elektromobilności. To ostatnio stało się bardzo, bardzo modne słowo w polskim języku, ale pretekstem do naszej rozmowy jest raport, który został właśnie dzisiaj opublikowany, a z tego raportu wynika, że wzrosła liczba Polaków, którzy rozważają zakup samochodu elektrycznego. Taką możliwość dopuszcza już 17% kierowców. Tak wynika właśnie z barometru elektromobilności 2018 opublikowanego przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych. Dodajmy, że w ubiegłorocznej edycji ogólnopolskiego badania elektrykami, mówiąc w skrócie, interesowało się 12,4% nabywców. Ja się zastanawiam, 17% to wciąż mało. To wciąż mało, ale ta liczba cały czas rośnie. Zaledwie w ciągu jednego roku wzrost o 5 punktów procentowych, a pamiętajmy, że elektromobilność cały czas musi walczyć z istotnymi barierami, więc to bardzo dobrze, że 17% Polaków, tych, którzy będą rozważali zakup samochodu w przeciągu 3 kolejnych lat, weźmie pod uwagę również samochód elektryczny. Gdy do tego dołożymy 28% Polaków, które również wezmą pod uwagę samochód hybrydowy, to okazuje się, że blisko 50% Polaków zamierza się zainteresować niskoemisyjnymi źródłami transportu. Czyli uściślimy, te 17% to mówimy tylko i wyłącznie czyste o elektrycznych. Samochody elektryczne. Mm-hmm. Do tego powinniśmy dołożyć pojazdy hybrydowe. Czyli co drugi z nas myśli o właśnie takim niskoemisyjnym? Z tych z nas, którzy planują wymianę samochodów w przeciągu 3 najbliższych lat, dokładnie tak jest. I to pokazuje, że baza pod zmianę, pod to, żeby Polacy byli częścią tej wielkiej rewolucji w motoryzacji, która się dzieje na naszych oczach, jest już teraz. Polacy są otwarci na innowacje. Polacy chcą korzystać z dobrodziejstw technologii. Teraz elektromobilność musi wykonać ruch, by z tych decyzji przełożyły się realne zakupy. I to jest konieczne, by samochód elektryczny był tańszy. I to także pokazuje nasze badanie, Barometr Elektromobilności 2018, które zrealizowaliśmy przy wsparciu partnerów BZWBK, Leasing, ABB oraz Volkswagen Group Polska. Ceny samochodów muszą być dużo niższe, od 35 do 48%. Aby to osiągnąć, powinniśmy choćby skorzystać z czasowego zdjęcia podatku VAT. Panie Macieju, pana pewnie też ta informacja ucieszy. Właśnie przed chwilą zaliczyliśmy drugiego gola, czyli prowadzimy już 2-0. Adam Malecki na miejscu. Adam, jak to wyglądało? 32 minuta. Przed polem karnym znalazł się Arkadiusz Milik. Był faulowany, chciał strzelać. Potem jednak został przewrócony. Przed piłką stanęli i Lewandowski, i Milik. Rozmawiali przez chwilę, ale Lewandowski powiedział: nie, Arek, to ja strzelam, to jest moja pozycja. I strzelił tak, że nie do obrony. Piłka odbiła się jeszcze od poprzeczki. Potem za linią bramki. Sędzia nie był do końca pewny, czy był gol, czy nie. Poprosił więc o system wideoweryfikacji, a VAR już w tym przypadku powiedział jedno. Jest gol. Jest 55. gol Roberta Lewandowskiego w reprezentacji. 34. minuta zakończona. Adam Malecki na stadionie. Wracamy do rozmowy o elektromobilności. Panowie? Tak, i wracamy do raportu, z którego wynika, że coraz więcej Polaków jest zainteresowanych samochodami elektrycznymi bądź hybrydowymi. Panie Macieju, a jak jest z podażą? Czy mamy w czym wybierać? Absolutnie mamy w czym wybierać. W tej chwili jest 50 ponad modeli pojazdów elektrycznych i elektryczno-hybrydowych dostępnych na polskim rynku. To jest zatem bardzo dużo. Niestety to się nie przekłada na liczbę rejestracji. W pierwszym kwartale tego roku zarejestrowano 340 pojazdów elektrycznych. W całym zeszłym roku ponad 1000. Łącznie pojazdów elektrycznych w Polsce jest około 2000. W porównaniu do państw zachodniej Europy jest to cały czas bardzo mało. To pokazuje, że musimy jeszcze wiele zrobić, żeby ta elektromobilność mogła się w Polsce dynamicznie rozwijać. To niech zgadnę, dlaczego tak jest. Te samochody są po prostu za drogie. Po prostu są za drogie. To jest pierwsza bariera i ona zawsze była barierą na jakimkolwiek rynku, byśmy nie spojrzeli. Tam zawsze cena to jest ten pierwszy punkt, od którego wychodzi rozwój elektromobilności. Czy to Norwegia, czy Wielka Brytania, czy Holandia. Tam samochody elektryczne musiały stać się tańsze, by one były masowo wybierane przez konsumentów. I dlatego my apelujemy, by zastanowić się, jakie dodatkowe mechanizmy wsparcia finansowego mogą zostać zastosowane, by Polska mogła dogonić peleton elektromobilny. Bo cały w innych krajach takie wsparcie jest. W blisko 20 państwach Unii Europejskiej są systemy wsparcia. W Polsce na razie mamy tylko jeden system wsparcia finansowego i jest to akcyza. Jednak akcyza na samochód elektryczny wynosi 3%. Więc w sytuacji, gdy elektryk jest tańszy dwukrotnie od konwencjonalnego odpowiednika, te 3% to jest jedynie symbol. Bardzo dobrze, że decyzja została podjęta, ale potrzebujemy kroku dalej. Tym krokiem mogłoby być czasowe zniesienie podatku VAT, który pozwoliłby zbliżyć cenę pojazdu konwencjonalnego do pojazdu elektrycznego, a w momencie, gdyby ona będzie zbliżona, to Polacy zadeklarowani w naszym badaniu, że są w stanie więcej zapłacić za samochód elektryczny, bo on w eksploatacji jest tańszy, on jest wygodniejszy w użytkowaniu. Rzadziej jesteśmy gośćmi w warsztatach. No bo tam się nie ma co psuć. Tak. Dokładnie. Dużo mniej części, dużo prostszy system, ale ta cena początkowo musi być niższa. No i podejrzewam, że druga z kolei bariera to jest infrastruktura, no bo jednak ten samochód, no powiedzmy sobie szczerze, na tym etapie rozwoju technologii nie jest w stanie przejechać więcej, proszę mnie poprawić, niech się pomylę, nie wiem, 500? Góra 600 kilometrów, to może przesadziłem nawet. To i tak są modele najdroższe z największymi bateriami. Średnio to jest około 200-300 kilometrów. Ale ta technologia też się bardzo szybko zmienia. W przeciągu 2-3 lat pojawią się już samochody na rynku, które będą w stanie przejechać od 400 do 600 kilometrów, więc ta bariera w postaci małego zasięgu też już przejdzie do historii. Nie zmienia to faktu, że musimy mieć ten komfort, by ładować samochód elektryczny tak łatwo, jak tankujemy obecnie konwencjonalny. A to się stanie tylko wtedy, gdy sieć będzie rozwinięta i powinniśmy rozwijać nie tylko sieć punktów ogólnodostępnych, ale także sieć punktów przydomowych. Czyli... No właśnie, bo z tego badania wynika, że my Polacy przede wszystkim preferowalibyśmy taką możliwość, że najlepiej to byśmy, jak idziemy spać, podłączymy do gniazdka, prawda, i się wtedy ładuje. 85% respondentów chciałoby ładować samochód elektryczny od 1 do 5 razy w tygodniu tam, gdzie nocują. I jest to bardzo zdrowe podejście. Wtedy korzystamy z taniego prądu, z tak zwanej doliny nocnej. Jest to dla systemu elektroenergetycznego także korzystne, bo wtedy sieć jest najmniej obciążona. Wtedy to także dla nas jest najbardziej komfortowe, bo samochodu i tak nie użytkujemy. Musimy zatem dać tą możliwość, bo większość naszego społeczeństwa mieszka w budynkach 10 i więcej mieszkań. No tak. To pokazuje, że właśnie tam musimy zainstalować ładowarki, by właściciel nie miał tego problemu, gdzie ładować samochód, tylko przyjeżdżając z pracy mógł go podłączyć do ładowarki, a rano ruszyć dalej w trasę. Panie dyrektorze, to jeszcze tylko ostatnie pytanie, bo mówiliśmy o tych cenach, mówiliśmy o barierach, no to jest podstawowa bariera właśnie cena. Nie wiem, czy to jest do końca słuszne porównanie, ale przypominacie sobie państwo taką sytuację, kiedy na rynek telekomunikacyjny wkraczały telefony komórkowe. One były przecież strasznie drogie. Jak mało musiało minąć czasu, że no, praktycznie ten telefon komórkowy jest dostępny teraz dla każdego. Czy tak może być również z elektrykami? Wydaje się, że tak dokładnie będzie. Ja bardzo często to porównanie wykorzystuję w różnego rodzaju wystąpieniach, bo jest ono jak najbardziej prawidłowe. Elektryki teraz mają te same ograniczenia, które miała telefonia komórkowa wtedy, gdy dopiero się rodziła. Ale jak ona się przeobraziła, to widzimy teraz, mając praktycznie mobilny komputer, który jest w naszej kieszeni. Elektromobilność rozwija się tak samo szybko, a nawet może szybciej, zarówno w obszarze infrastruktury, jak i w obszarze samej motoryzacji. Nakłady koncernów miliardy euro wskazują, że jest to droga, z której nie ma odwrotu i bardzo ważne jest, by Polska w tym wczesnym stadium elektromobilności także się do tego wyścigu włączyła. A mówił tak Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. Dziękuję za wizytę w studiu. Serdecznie dziękuję za zaproszenie. Bardzo ważny projekt. Sponsorem audycji jest organizator Impact 18, spotkania liderów innowacji. Kraków, 13-14 czerwca, www.impactcee.com. Gospodarzem audycji Bardzo ważny projekt był Arkadiusz Ekiert. Bardzo dziękuję, Arku. Kojarzysz to nagranie? Posłuchaj jeszcze odrobinkę. Państwo być może też no, skojarzą na pewno po pierwszych dźwiękach wokalizy przede wszystkim. To był 12 czerwca 1968 roku. Zatem obchodzimy dzisiaj dokładnie 50 lat, pół wiek od premiery horroru Dziecko Rosemary w reżyserii Romana Polańskiego. Wtedy Oscar, między innymi, ta jedna nagroda przypadła za główną rolę żeńską. No, wtedy no i trzeba jeszcze podać, kto skomponował tą powieść. No, Krzysztof Komenda. Krzysztof Komenda Trzciński. Tak jest. To z okazji 50-lecia tej premiery. Wracamy do czasów, w których o samochodach elektrycznych używanych na masową skalę nie było mowy. To jeszcze Polska-Litwa, 2-0, nic się nie zmienia. 41 minuta. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la No to skoro jesteśmy przy klasycznych, można powiedzieć, polskich kompozytorach, to mam jeszcze dla Państwa zaproszenie. 22 i 7 trójek. Chodzi o zaproszenie do Klubu Trójki. Będzie to spotkanie poświęcone Grzegorzowi Ciechowskiemu. Proszę Państwa, chodzi o książkę autorstwa oczywiście naszego redakcyjnego kolegi Piotra Stelmacha. To spotkanie odbędzie się 18 czerwca, dokładnie za tydzień o godzinie 20:21. Oczywiście w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Będzie także muzyczny akcent. Wystąpi Jacek Bończyk i Zbigniew Krzywański. Mamy dla Państwa zaproszenia 22 i 7 trójek. Reportaż w Trójce. Kwadrans do 19 o Policach. Mówiło się tak. Jest tam zatrute powietrze, pył uszkadza auta, a kobietom pękają rajstopy od chemii. Wszystko przez funkcjonujące tam dziesiątki lat zakłady chemiczne. A jak jest teraz? Miejscowość pod Szczecinem odwiedziła Hanna Bogoryja-Zakrzewska. Posłuchajmy reportażu Taka Gmina. Czasem jak mamy spotkania, to się pytam, jakie miasto jest najbardziej reklamowane w świecie? Mówię, macie trzy szanse, nie? Później podpowiadam, że na P. No to Paryż. Tam inne sobie myślą, nie są. Ale ja mówię, Police, zobaczcie. Na samochodach napisany, duży napis Police, włączą syreny, nie jeszcze światła. I co reklamują? No właśnie Police. Powiem szczerze, że myśmy tę Policję traktowali z wielkim lekceważeniem. Roman Czejarek, dziennikarz, radiowiec i człowiek ze Szczecina. Szczecin był metropolią, to było miasto wojewódzkie, to było radio, to była telewizja, to były uczelnie. Natomiast Police to była w zasadzie dawna dzielnica Szczecina, teraz oddzielne miasto, które było taką sypialnią betonową z lat PRL-u, zrobioną specjalnie z myślą o kombinacie chemicznym, który wtedy tam zbudowano. Przecież to była jedna z największych sztandarowych inwestycji PRL-u, Gomułki i Gierka. I tak naprawdę to było tylko to. Natomiast ten pierwszy przejazd do Polic po 20 kilku latach, kiedy mnie tam nie było, to był po prostu szok. Te Police wyglądają jak rewelacyjne, bogate, kilkudziesięciotysięczne miasto. One nie są aż tak duże, na ile wyglądają, one są troszkę mniejsze. I ci ludzie, którzy stoją murem za tym swoim miastem, którzy widzą, że to się zmieniło, czują, że to się zmienia i czują się też elementem tej zmiany, takim pozytywnym elementem, to jest coś, co mnie zaskoczyło. Już niestety przekwitły nasze wiśnie. Zresztą w Policach kilka jest ulic z tymi szpalerami wiśni japońskich. One są takie cudne, tylko one tak krótkotrwałe. Ten Dom Kultury to jest największy budynek tutaj w ogóle w Policach. Tak, on jest monumentalny, bo to jest bryła z projektu radzieckiego. Duży taras. Miał służyć do odbierania pochodów pierwszomajowych. Nigdy się to nie zdarzyło. Ja jestem od urodzenia szczecinianką i z Policami jestem związana też już od wielu lat. Police zawsze były przedstawiane jako miasto, w którym jest zagrożenie środowiska. Mówiło się, że zakłady chemiczne pylą, kobiety mają te rajstopy dziurawe ze względu na te opady, samochody są uszkodzone przez te pyły, które z kominów się wydostają. Kiedy przyjechałam tutaj pierwszy raz, byłam zdziwiona, że mam do czynienia z normalnym miasteczkiem i żadnego krajobrazu księżycowego nie ma. Jesteśmy 15 kilometrów od centrum Szczecina, więc my się czujemy takiej dostępności do dużego miasta, a jednocześnie z przyjemnością mieszka się w mniejszym mieście, bo jednak troszeczkę się spokojniej i wolniej w takim mniejszym miejscu żyje. Słuchajcie, zatańczcie jeszcze. Ej, halo, stajemy na swoją stronę. Możesz być pierwsza, tak? Ślicznie. Bardzo ładnie, ślicznie. Mam 5 grup tanecznych i do tej pory mam prawie 100 dzieciaków jako kompania baletowa. To, że tak dużo dzieci jest u pani, to dlatego, że chcą powtórzyć sukces pani wychowanka? Paweł dostał jedno z najwyższych wyróżnień naszego miasta Szczecina, bursztynowy pierścień. Żadnemu tancerzowi się nie udało, a jemu się udało. A ojciec był bardzo przeciw. Bardzo. Ojciec mówi tak, przewróciła pani mu tak w głowie, że on koniecznie chce iść do tej szkoły. A ja myślałam, że jak on skończy technikum, to pojedziemy za granicę, może do Anglii, założymy firmę, będziemy kafelki kłaść. A ja mówię, kafelki to będzie pan sam kładł, a pana syn będzie tańczył w Covent Garden. Ona jutro za granicę, tak? Po raz pierwszy do Grospino, na Europa, tak. Do Niemiec, ja. Tak. I teraz po dużym kole, nie zapomnijcie, tak? Mija, wyjdź z koła. Ale zagranica to rzeczywiście dla was zagranica, czy Niemcy to już właściwie nie? Już tak. My jesteśmy tak już złączeni, że wyjazd te parę kilometrów, 50 za granicę, co dla nas już nie jest. Tylko dla nich to atrakcja, bo dostają różne talony. Idą sobie, kupują. Tak, słucham. Iść do mamy. Do mamy chcesz iść? Tak. Ta bliskość granicy miała duże znaczenie dla mnie, dla mojej pasji wcześniejszej. Moją pasją było kiedyś szybownictwo. Ja latałem w Aeroklubie Poznańskim. Jak się przeniosłem tutaj do Polic, oczywiście latałem też w Aeroklubie Szczecińskim. My jako szybownicy czekaliśmy na odpowiednią pogodę na lotnisku, a tutaj chcemy latać zawieszone loty, bo wojsko lata. I ja wracam do domu, a żona młoda, no polatałeś. Tyle czasu tam spędzam i nawet nie polatałem. Stopniowo tą pasję jak szybownictwo musiałem z żalem zostawić, ale wpadłem w kajaki. Aleksander Doba, znany kajakarz, podróżnik, odkrywca. Ja ogólnie mówiąc jestem policzaninem pochodzenia poznańskiego. Pracowałem w Zakładach Miejskich Police, a 5 lat później, w 1980 roku, po raz pierwszy zdałem się skusić na spłynięcie rzeką Drawą. To była pierwsza moja i ulubiona rzeka, ale to był klub Zakładów Chemicznych Police. Kolega na desce rozkładał kreślarskiej mapy i pływał palcem po mapie. Dałem się skusić i tak wpadłem w te kajaki. Kiedyś to by było niemożliwe, żeby pan tak strzelał. Tak jak my uruchomiliśmy tą strzelnicę, systematycznie przez jakiś dłuższy okres informowaliśmy o wszystkich strzelaniach, jakie tu kiedy będą się odbywać, żeby się denerwowali, że nagle padają strzały na granicy. Mamy partnerstwo z klubem z Niemiec, niedaleko położonego na miejscowości Egazin. Robiliśmy różne imprezy. W 70. rocznicę wybuchu wojny zrobiliśmy imprezę Pojednanie, gdzie były dioramy z okresu II wojny światowej. Każdy kraj przeżył na swój sposób tą historię i takie kluby powinny być ponad tym wszystkim, powinny być apolityczne. Jeżeli mówimy o tych historycznych sytuacjach, to tutaj Wojska Ochrony Pogranicza nie łapały Polaków uciekających do Niemiec, tylko łapały Niemców uciekających do Polski. Bowiem Niemcy chcieli się dostać do ambasady RFN w Szczecinie, żeby dostać się do zachodnich Niemiec. Słyszałam, że to stajnia była w tym budynku, aż mi trudno uwierzyć. Nadleśnictwo trzymało swoje konie, krowy i później ten budynek był nieużytkowany. No i taki pomysł powstał, żeby na miejsce dokładnie tej stajni postawić taki ośrodek edukacji ekologicznej, ale żeby kształtem dokładnie przypominał taki budynek, jak był kiedyś. No ale jak wchodzimy do środka, to już tam zupełnie świat się zmienia. Tutaj pan burmistrz miejscowości takiej strony, mam współpracę, Blankensee, a państwo małżeństwo przyjechali do nas, Egerzin, z takiego stowarzyszenia Wanderverein, wędrowców. Co roku nas odwiedzają na tych wszystkich imprezach. Pan burmistrz jest na wszystkich meczach Pogoni Szczecin i na samochodzie też ma emblemat. Jest wielkim kibicem drużyny szczecińskiej. Mam często gości na przykład z Pelina i chętny jestem tutaj. Co to jest to? Tak, nie myślałem, że to w tym regionie jest możliwe. Ale to największe zaskoczenie, kiedy wchodzi się do środka i widzi się to bogate wyposażenie. My mamy instalację w języku niemieckim i angielskim, więc dla gości, tak jak pan burmistrz powiedział, że jest takie wow. No otoczenie, plus rezerwat, plus ten piękny ogród i to wnętrze, więc my uczymy wszystkiego. I bogato wyposażone sale do astronomii, mamy ten tunel wiatrowy i tak dalej, więc no to jest coś takiego, czego się nie spodziewa. Mi najbardziej się podoba to, że można oglądać różne owady, że można tak sobie chodzić tutaj. Doświadczenia w takiej części fizycznej, wprawdzie jest ich niewiele, ale nie można spotkać ich w innych muzeach techniki. Widziałem już jakby wiele, więc rzeczywiście bardzo pomysłowe. Będziemy teraz obchodzić 5-lecie. Na samym początku baliśmy się troszeczkę tego, że znajdujemy się bardzo daleko. Nie dojeżdża do nas żadna komunikacja miejska, więc baliśmy się, że ludzie nie będą do nas docierali. Ale okazało się, że zapisy mamy na rok w przód, że jak uruchamiamy listę nową zapisów, to w przeciągu 2-3 dni cały kalendarz jest pełny i to, że grupy szkolne do nas wracają. Niemcy pytają często, o pan mieszka na końcu świata. Nie, mówi, na początek. Mam do centrum Szczecina 20 kilka kilometrów. Mieszkam spokojnie i mam wszystko niedaleko. przygotowaliśmy na przykład informację o tym, że informacja miejska na rynku w Pazywalku udziela informacji również po polsku. Przygotowaliśmy też również ofertę po polsku dla przedszkoli, szkół i grup zorganizowanych, które tutaj z muzeum organizujemy, i 25 lat partnerstwo miast, Police i Pazywalk to jest podstawa tego, co tutaj się wszystko wydarza, i przede wszystkim osobowość pana burmistrza Diakuna bardzo dużo pozytywnego tutaj stworzyła. Byłam tłumaczem dla pana burmistrza Władysława Diakuna od 2009 do 2016 roku. Pan burmistrz zawsze podkreśla, mówi, moje pierwsze wizyty w Pasywalku to były takie, że przyjechałem i mówię, zastanawiało mnie, dlaczego między ulicą a chodnikiem są takie rynienki. I dopiero mi wytłumaczono, że tędy spływa woda do kanalizacji i tak dalej. Mówię, fajna rzecz, możemy u nas zastosować. I zaczęły się polsko-niemieckie projekty właśnie w ramach różnych programów interregowskich, transgranicznych. I jedna strona potrzebowała tak naprawdę drugą. Do podpisania umowy partnerskiej i do pozyskania funduszy. I od tego się zaczęło. I potem zaczęły się małe projekty, wymiana między ludnością, festyny. Nie na darmo dostał też Złoty Krzyż od prezydenta Niemiec. Przy okazji tego naszego burmistrza wcześniejszego, pierwsze co musieliśmy się nauczyć, gościnności takiej polskiej. Pokazywania, że się cieszymy, takiej otwartości, wychodzenia z siebie troszeczkę. Dla nas było na początku bardzo kłopotliwe dla nas. Jak zawsze przy każdym spotkaniu dostawaliśmy jakieś prezenty i byliśmy zawsze zapraszani do jakiejś restauracji, czy były jakieś kanapki, czy coś tam takiego. U nas musieliśmy to bardzo porządnie o to walczyć, bo po prostu to nie było tego w mentalności. Jako turysta oczywiście, żebym do Police nie pojechał, bo pojechałbym jako osoba zainteresowana historią, bo dawna fabryka benzyny syntetycznej poniemiecka, która teraz jest udostępniona do zwiedzania, to jest gigantyczny obszar, wielkie budowle, bardzo wysokie konstrukcje, imponujące, zaskakujące. Jak ktoś nie wie, jak to działa, to kiedy nagle widzi coś, co ma wysokość 15 czy 20-piętrowego wieżowca i taka ruina stoi przez kilkadziesiąt lat od 1945 roku, to jest w szoku. No więc oczywiście z tego powodu można tam pojechać. Można pojechać do bardzo fajnego takiego centrum naukowego, które jak na skalę regionalną jest całkiem fajnym tworem. Czegoś, co działa zresztą wspólnie z Niemcami, bo tam współpraca transgraniczna jest bardzo dobrze rozwinięta. Natomiast jako turysta nie, ale jako obserwator życia to zdecydowanie tak, bo kiedy w innych miastach słyszę, że się nie da, nie można, nie potrafimy. Wie pan, jak ktoś to zmieni, to my wtedy zmienimy. To ja im wtedy mówię, ja w Polsce na te sto kilkadziesiąt miast jestem w stanie wskazać kilka miejsc, gdzie się dało, a przepisy są dokładnie takie same. To nie jest tak, że w Policach jest inaczej, a na drugim końcu Polski jest inaczej. To jest to samo państwo, to samo prawo, te same warunki, te same ceny, ci sami ludzie. Czyli jak się chce, to jednak można. Był to reportaż Hanny Bogoryja-Zakrzewskiej pod tytułem Taka gmina. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, ruszaj z dopingiem. To nie pobite gary. Saturn rozdaje soundbary. Saturn rozdaje soundbary. Kupując telewizor, soundbar dostaniesz w zestawie. Na przykład do Smart TV Panasonic 50 cali 4K Ultra HD klasa A za 2699 zł. Dodajemy soundbar Panasonic o wartości 649 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Czy wiesz, że kolonoskopia pozwala wykryć i usunąć polipy, dzięki czemu możesz uniknąć zachorowania na raka jelita grubego? Minister Zdrowia zaprasza na bezpłatne badania kolonoskopowe, które pozwalają wykryć raka we wczesnej postaci, kiedy chorobę można całkowicie wyleczyć. Jeśli dostałeś zaproszenie, skorzystaj z niego i zgłoś się na badanie. Wejdź na www.mz.gov.pl/profilaktyka i dowiedz się więcej. Pieniądze można łatwo wtopić lub wyrzucić w błoto, a nawet całkiem utopić w niepewnych inwestycjach. Tylko po co? Równie łatwo można sprawdzić w aplikacji KNF Alert, podmiot, z którego usług finansowych chcemy skorzystać. Bo lepiej mieć niż być spłukanym. Aplikacja w wersjach Android i iOS. knf.gov.pl. Marian? A może byśmy sobie kupili na mistrzostwa nowy telewizor? Co? No bo ty sobie będziesz oglądał mecze z kolegami w salonie, a ja seriale w sypialni. Z kolegami, mówisz? Teraz w Media Expert oferta dla kibiców i miłośników seriali. Telewizory smart z dużymi ekranami, taniej nawet o 1000 zł. Media Expert, uważamy niskie ceny!